inkubatorem przy Gojki 3 w Sopocie. Pierwsza część słuchowiska w sobotę po 19. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Program Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 9 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Studenci i wykładowczyni zatrzymani w Nigerii są bezpieczni, informują władze Uniwersytetu Warszawskiego. Ukraina ma prawo uderzać na terytorium wroga, podkreśla Komisja Europejska. Coraz więcej zakażeń koronawirusem na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Rano w MSZ-cie spotkanie z rodzinami zatrzymanych w Nigerii studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Sześcioro młodych ludzi i ich wykładowczyni są bezpieczni, obecnie przebywają w Abudży. Takie zapewnienie rektor Alojzy Nowak otrzymał od kanclerza Uniwersytetu Bayero w Kano. To tam, na północy kraju, studenci mieli spędzić cały sierpień i tam w poniedziałek zostali zatrzymani podczas antyrządowych demonstracji. Władze warszawskiej uczelni z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz polskimi zagranicznymi służbami konsularnymi podejmują działania, by uwolnić zatrzymanych. W związku ze sprawą do resortu zaproszona została nigeryjska charge d'affaires. Ukraina ma prawo uderzać na terytorium wroga, mówi rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano po ukraińskich atakach w rosyjskim obwodzie kurskim. Ukraina toczy legalną wojnę obronną, odpowiadając na nielegalną agresję i w ramach tego uzasadnionego prawa do obrony Ukraina może atakować pozycję wroga gdziekolwiek uzna to za konieczne, czy to na swoim terytorium, czy na terytorium wroga. Poprzedniej nocy ukraińskie oddziały przesunęły swoje pozycje o 10 kilometrów w głąb Rosji. Ukraińska ofensywa w obwodzie kurskim trwa czwarty dzień. Do wznowienia rozmów pokojowych za tydzień, 15 sierpnia, wezwały Izrael i Hamas, Stany Zjednoczone, Katar i Egipt. We wspólnym oświadczeniu podkreślają, że porozumienie w sprawie zakończenia walk w Strefie Gazy i uwolnienia zakładników jest już niemal gotowe i powinno zostać bezzwłocznie zaakceptowane. Na razie ani Izrael, ani Hamas nie skomentowały tej propozycji. Stany Zjednoczone, Katar i Egipt poinformowały, że mediatorzy są gotowi przedstawić ostateczną propozycję, a do dopracowania pozostały jedynie szczegóły. Prezydent nie potwierdził stanowiska Sejmu i Senatu w sprawie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Obie izby odrzuciły jej sprawozdanie za zeszły rok. Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała, że zgodnie z decyzją Andrzeja Dudy obecny skład Krajowej Rady dalej będzie pełnił swoje funkcje. Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że prezydent stanął po stronie tych, którzy bezprawnie blokują środki z abonamentu dla mediów publicznych. Pan Świrski, który dalej blokuje przekazanie pieniędzy publicznym mediom, próbuje sprawić, że media publiczne będą miały problemy z płynnością finansową. Działa na szkodę obywateli, którym ogranicza się dostęp do rzetelnych informacji, bo de facto takie są efekty dzisiaj działania pana Świrskiego. I ubolewam, że pan prezydent Andrzej Duda na rok przed końcem swojej kadencji bezrefleksyjnie wkłada kij w szprychy. Według Marcina Porzucka z Prawa i Sprawiedliwości prezydent stanął w obronie konstytucyjnego organu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest ciałem konstytucyjnym i powinna wypełniać swoje obowiązki do końca kadencji. Mam nadzieję, że tak będzie, że nie będzie zamachu na media publiczne. Pamiętamy, co wydarzyło się pod koniec ubiegłego roku, więc decyzja pana prezydenta mnie nie zaskoczyła, jest jak najbardziej uzasadniona. Czekamy na projekt ustawy medialnej, pytamy, gdzie ona jest. Zgodnie z ustawą o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, jeśli sprawozdanie zostanie odrzucone przez Sejm i Senat, a tę decyzję potwierdzi prezydent, kadencja Rady wygasa w ciągu 14 dni. Francuskie media informują o rosnącej liczbie zachorowań na COVID wśród olimpijczyków. Ofiarą koronawirusa padł amerykański sprinter Noah Lyles, jedna z gwiazd igrzysk. Z Paryża Stefan Folzer. Złoty medalista na 100 metrów miał zwiększyć swój dorobek w wieczornym finale biegu na 200 metrów. Faworyzowany Noah Lyles przegrał jednak walkę o złoto i zajął trzecie miejsce. Po zakończeniu wyścigu miał problemy z oddychaniem. Ewakuowano go na wózku inwalidzkim. Później sprinter poinformował, że miał pozytywny test na COVID-19 i że choroba mogła mieć wpływ na jego wieczorny wynik. Występ Amerykanina w kolejnych wyścigach stoi pod znakiem zapytania. To nie pierwsza taka sytuacja na igrzyskach. Przypadki koronawirusa zgłoszono już w reprezentacji Wielkiej Brytanii. Problemy mają też Australijczycy, którzy wycofali niektórych swoich zawodników ze startu na igrzyskach. Światowa Organizacja Zdrowia podała w środę, że koronawirusa wykryto u około 40 zawodników obecnych na zawodach w Paryżu. Media piszą, że niektóre reprezentacje wprowadziły z tego powodu obostrzenia sanitarne. Na przykład Francuzi, którzy zmusili niektórych niektórych swoich zawodników do noszenia maseczek podczas spotkań z dziennikarzami. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda uspokoi się nad ranem. W dzień będzie więcej słońca, ale pojawią się też chmury i przelotny deszcz. Termometry pokażą 22 stopnie nad morzem i na południowym wschodzie, 25 w centrum, do 27 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. Dobry wieczór Państwu. Łukasz Drewniak, krytyk teatralny i selekcjoner konkursu Złotego Jorika w ramach Gdańskiego Festiwalu Szekspirowskiego. W chwili, kiedy to nagrywamy, jest noc z 3 na 4 sierpnia 2024 roku. Siedzimy na dziedzińcu Teatru Szekspirowskiego i znamy już werdykt. Międzynarodowe jury postanowiło, że nagrodę na najlepsze wyprodukowane przez festiwal przedstawienie offowe dostaje grupa Herz House za spektakl pod tytułem To Beach or Not To Beach. W ramach konkursu Nowego Jorika wygrał Teatr Studio z Warszawy i nagroda powędrowała do młodego reżysera studiującego jeszcze na Warszawskiej Akademii Teatralnej, Aleksandra Dulaka, za jego wersję burzy zatytułowaną Burza Ekspedycja. Wreszcie najważniejszy element tego werdyktu to Złoty Jorik. Złoty Jorik w tym roku trafił do spektaklu młodej reżyserki Katarzyny Minkowskiej, która zrealizowała w Teatrze Kochanowskiego w Opolu Burzę, regulamin wyspy, przepisaną wersję szekspirowskiego dramatu przez Jana Czaplińskiego. Spektakl opowiadający o tym, jak kończy się nasza miłość do teatru i zaczyna czas goryczy. Spektakl opowiadający o tym, jak upadają teatralne autorytety. Spektakl, który zamienia szekspirowską wyspę w przestrzeń współczesnego polskiego i europejskiego teatru i pyta, jak żyć w świecie, w którym przemoc straciła rację bytu, w jaki sposób stworzyć nowy model pracy teatralnej, a jednocześnie cały czas jesteśmy w świecie szekspirowskich bohaterów i pytamy o to, czym jest miłość, czym jest przebaczenie, czym jest poświęcenie. Wyspa staje się teatrem, a jednocześnie teatr opowiada o wyspie niemożliwej, której nie istnieje przemoc i okrucieństwo, ale wspólnota artystów i widzów. I wydaje mi się, że to był chyba jedyny możliwy werdykt w tym roku, mimo że bardzo dobrze wybrzmiało tu przedstawienie Jana Klaty, Sen nocy letniej, czy Macbeth z Koszalina, czy Wszystko dobre, co się dobrze kończy, Szymona Kaczmarka. Ale jednak liderka młodej generacji to jest reżyserka Katarzyna Minkowska, twórczyni spektaklu Burza, regulamin wyspy. Dziękujemy, to nasz od lat przewodnik po wydarzeniach Festiwalu Szekspirowskiego, krytyk Łukasz Drewniak. No, przedstawił się, bardzo miło. Tydzień temu gościliśmy, przypomnę, na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego pod gwiazdami w sensie dosłownym, bo Księżyca nie dostrzegliśmy, ale było pięknie i gwarno, może Państwo słyszeli. Festiwal zakończył się w tę niedzielę pokazem Hamleta z Peru, ale przerzuciliśmy pomost z poprzedniego wydania do bieżącego. Poprosiłam, by goście wybrali słowa opowiadające nasz świat, pytając, czy Szekspir przypadkiem nie używał ich także jako słów kluczy. Dzisiaj postanowiłam podpowiedzieć te słowa Michałowi, by spróbował dobrać do nich muzykę. Myślę, że z 3 piosenki wezmę udział w tej grze, za tydzień kolejne. Jakie to słowa ujawnię w odpowiednim momencie. Na razie piosenka, która zasugeruje, kto będzie bohaterem tego wydania, bo pochodzi ona z jego filmu. To już chyba wiemy, kto to. Zapraszamy do godziny 2. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you here, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. 'Cause I've got you under my skin. Śpiewający Maciek Sztur w filmie Janusza Majewskiego pod tytułem Ekscentrycy, czyli o słonecznej stronie ulicy. Tak, to już wiemy, że Janusz Majewski jest bohaterem tej części nocy. Kilka dni temu, 5 sierpnia, obchodziłby 93. piękne urodziny, gdyby nie odszedł 10 stycznia, otwierając symbolicznie rok licznych pożegnań. Jak go zapamiętaliśmy, bo tylko o to potrafię zapytać w pierwsze bez Janusza lato. Prosił, byśmy zwracali się do siebie po imieniu, choć generalnie wszystko nas dzieliło poza miłością do muzyki i filmu. Nasze zaproszenie przyjęła Anna Klara Majewska. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Bardzo miło, po raz pierwszy panią tutaj goszczę. Tak, dziękuję bardzo. No dziękuję, że o tej porze, no ale wydaje się, że to jest taki najlepszy czas na wspominanie, no właśnie na odrobinę nostalgii, ale też troszkę żartów. No inaczej mówi się o tej porze doby niż w dzień. No tak, ojciec się dopiero rozkręcał o tej porze właściwie. Stawał się najbardziej aktywny i chodził spać o 4:00, czasem jeszcze później, więc chyba nas słucha. O, będzie dobrze. A na łączach powinien być z nami Jacek Cygan. Dobry wieczór, Jacku, halo. Tak, witam cię, dobry wieczór, witam Aniu. Cześć, dobry wieczór. Witam słuchaczy. Jacku, spotykałam cię, przepraszam, ciebie może trochę rzadziej, ale spotykałam się z Januszem wielokrotnie, ale przyznam, o panów tajemnej przyjaźni nigdy nie wspominał. Dlaczego? No ja myślę, że to jest taka przyjaźń prywatna. Prywatna i polegająca na wzajemnym wymienianiu się spostrzeżeniami, tym, co najlepsze w życiu, anegdotami, opowieściami. Bardzo wiele rzeczy nas, jak się okazuje, łączyło. I dlatego nie mieliśmy żadnego powodu, żeby o tym gdzieś mówić publicznie. Nie gdzieś i nie publicznie. Niekiedy spotykałam się poza mikrofonem z Januszem Majewskim. Jestem z tego powodu bardzo dumna. No ale może rzeczywiście pewne sprawy zachowuje się dla siebie i dla tych naprawdę najbliższych. A teraz wrócę się do pani Anny. Czy oba imiona wymieniać za każdym razem? Tak, pani wygodniej. A które mam wybierać? Niektórzy uważają, że jestem Anna, inni Klara także. Okej, okay. Spróbuję jakoś miksować. Dobrze. Otóż pani Anno, w wywiadzie dla Wiwy, w którym oboje państwo wzięli udział, to znaczy pani i pani tata, tak. Powiedział on, że do bólu nie znosi starości. I tutaj zacytuję, moi najbliżsi przyjaciele są w wieku moich dzieci, ale staram się im dorównać w energii, w optymizmie i właśnie w młodości. Otóż pomijając wszystkie inne znane cechy reżysera Majewskiego, autora książek, scenarzysty, tę najlepiej zapamiętałam właśnie tę jego pozametrykalność absolutną. Tak, otaczał się młodymi ludźmi, uważał, że starzy są wampirami i wysysają z niego ostatki energii. Poza tym opowiadają tylko o chorobach i takich rzeczach i tego nie chciał słyszeć, nie chciał mieć w swoim życiu. A poza tym był estetą i uważał, że starość nie jest piękna. W związku z tym dla niego, zaczynała się chyba około 50 ta starość, bo tak przynajmniej często opowiadał o moich koleżankach, że już są stare, bo skończyły 50 lat. Ale jeszcze a propos urodzin, bo były kilka dni temu, pierwsze bez niego. Przez ostatnie lata urosły właściwie do rangi święta państwowego, bo była huczna 90, a potem za każdym razem się nazywało już może, nie wiadomo, czy nie ostatni raz, świąte pierwsze, drugie, no teraz byłyby trzecie. Liczyliśmy na to, że do setki tak dojdziemy. No, byłyby z niego, ale mam nadzieję, że jest zadowolony z tego, co się wydarzyło w czasie jego urodzin. Aha. Bo może nie wszyscy wiedzą, ale ojciec był ogromnym miłośnikiem psów. I właściwie bardziej o psach niż o ludziach był skłonny powiedzieć: patrz, jak ona mądrze na mnie patrzy. To było zwykle o jakimś psie sutce. A o ludziach tak często nie słyszałam. Więc psy były dla niego ważne i staraliśmy się pomagać różnym schroniskom i bezdomnym psom. I teraz z okazji jego urodzin odbyła się licytacja trąbki, więc to trochę a propos też naszego muzycznego tematu, bo ojciec był trębaczem, amatorem. Coś tam potrafił zagrać. I została po nim trąbka, ale podobno nawet dwie trąbki. Jedną dostał Maciek Wszczur, a drugą wylicytował właśnie wczoraj Borys Szyc. I udało nam się naprawdę fantastyczną sumę osiągnąć, więc myślę, że miał bardzo fajne urodziny. Możemy odtrąbić sukces na tej trąbce. Tak. Bardzo się cieszę, że tak się udało. No tak też troszkę a propos młodości i szalonych pomysłów, takich dziwacznych, co to właśnie starsi ludzie mogą nie akceptować, dziwić się, no jak rzecz można na taki temat żartować, a to nie, jedna. Nie, nie, nie, absolutnie nie. Ja myślę, że on wolał takie świętowanie, niż gdybym miała, nie wiem, zamartwiać się nad jego grobem, bo w ogóle tak, u nas oczywiście nie było takich tradycji chodzenia specjalnie często na cmentarz. Uważał, że trzeba się cieszyć życiem i raczej podejrzewał ludzi, że się za mało cieszą życiem. I to było ważne, a nie jakiś patos czy dramat. Skoro pani wspomniała o psach, to podobno mieli państwo, no myślę już o rodzinie całej, bo szczegółów nie znam, ale niemal wszystkie rasy od ogarów po jamniki ostrobłosy. Tak, i różne kundle też przygarnięte po drodze, ale tak, głównie jamniki i ogary. A pani też ma psy? Oczywiście jamnika. A no tak, przepraszam. Mogłam się ale Aniu, jeżeli mogę, Jacek, kochani, mogę chwileczkę? No bardzo, to tak. Po twoim jamniku na zawsze zostanie mi obraz naszego wspólnego ostatniego spotkania. Zaprosiłaś nas do siebie 29 grudnia, czyli parę dni przed śmiercią Janusza i twój, my byliśmy pierwsi z Ewą i twój piesek taki był trochę niegrzeczny, trochę szczekał i nagle pojawił się Janusz i twój piesek został zaczarowany przez niego. Siedział mu na kolanach, schodził na niego, lizał go po rękach, po twarzy. Była w tym tak niezwykła miłość, A może jakieś już przeczucie odejścia Janusza? Tak, moja Brunia kochała dziadka. Tak. Tak, i to mam w oczach ten moment, prawda? Gadaliśmy jak zwykle, śmialiśmy się, opowiadaliśmy sobie dowcipy, jedliśmy tort i było jeszcze przed nami zawsze, ale ta twoja Brunia może już czuła. Nie odstępowała go na sekundę i nie mogła się z nim pożegnać. Tak, tak było. Właśnie. Ale jeszcze powiem że miałem... Janusz przyjeżdżał do Łomnicy i tak się w Kotlinie Jeleniogórskiej, że był na moim wieczorze poetyckim na festiwalu De L'Arte w Wojanowie w Łukowcu i tam czytałem w pałacu w Wojanowie wiersze i przeczytałem taki mój wiersz Starzy ludzie ze starymi psami. I on wtedy powiedział, no chyba jestem już stary, bo się o mało nie popłakałem. I przytulił mnie po tym, jak wychodziliśmy. No i to są te cudowne wspomnienia. Och, o psach można w nieskończoność, aczkolwiek no, wielbiciele kotów mogą mieć nieco inne zdanie. To znaczy, że więcej o kotach, ale wracając do psów, ja teraz przeczytałam gdzieś w którymś z wywiadów historię z Ryśkiem. Tak. Opowiesz, przepraszam bardzo, czy pani Anno Klaro zechce opowiedzieć historię z dwoma Ryśkami de facto? Tak, mieliśmy Jamnika, który się nazywał Ryszard, Rysiek, a to było właśnie w Laśmiadach, gdzie Majowice mieszkali przez ostatnie lata. Na Mazurach i któregoś dnia odwiedził ich Ryszard Kapuściński. Usiadł z ojcem na ganku. Mama poszła po coś do kuchni i wróciła, zobaczyła, coś mi się nie spodobało i mówi, Rysiek, jak ci nie wstyd? Jak ty możesz tak robić? Z pan Kapuściński spojrzał przerażony, o co chodzi. A cóż ja takiego zrobiłem? Tak, a tymczasem chodziło o psa, który tam, nie wiem, obgryzał coś pod stołem. Także może nie należy takich imion dawać psom. Oczywiście pani Zofia Nasierowska, mama naszego gościa. Pani Anny Klary, mówi się naszej gościni. Wróćmy jeszcze do tej młodości, bo myślę sobie, że takie posiadanie takiego ojca pozametrykalnego to musiało być fajne doświadczenie, bo nie wiem, co on, no poza tym, że talent swój przekazał, o tym się pisze, żeby się pani nie wspomniałam o tym, pisze książki. Głównie te z Majorką w tytułach. Natomiast myślę, że też przekazał pani coś takiego jak dystans do życia. Taki zaprawiony sarkastycznym uśmiechem, bo ten śmiech to nie był taki cieplutki, taki głaszczący. No, trzeba było zawsze tak się lekko odsunąć. Co on może mieć na myśli? No, tylko niestety ten sarkastyczny uśmieszek stał się niepoprawny politycznie w międzyczasie i trochę mu było trudno z tą cechą w ostatnich latach, bo obrywał różne reprymendy, że jednak przesadził. Ja też muszę się bardzo pilnować, bo no, tak, mam to we krwi po nim. Mhm. Ale tak, no nie tylko sarkazm oczywiście, ale też dystans do wszystkiego, do świata. I to pozwoliło mu pewną młodość w sobie zatrzymać, bo on faktycznie jakby nie miał wieku. No, ciało w pewnym momencie już nie nadążało, ale tak mentalnie cały czas i mało się go trzymał się żarty i był taki ponadczasowy może bardziej niż bez wieku. No tak, właśnie takie poza metryką, no tak nie zdawaliśmy sobie zupełnie sprawy. Dopiero dotarło do mnie, że jest w tym wieku, kiedy dowiedziałam się o owych słynnych urodzinach 90. Tak, tak. Był podobno najstarszym klientem warszawskich barberów, na których normalnie chodzą, nie wiem, 30-latki. I on tam też bywał. No, mówimy oczywiście o tych wcześniejszych latach, no bo te ostatnie tygodnie czy miesiące mogły być bardzo trudne. Ja z nim rozmawiałam po raz ostatni pod koniec listopada 23 roku. Zaprosiłam go do takiej rozmowy właśnie wspominkowej o Pawle Hülle, To był właśnie jeden z tych młodszych, grubo od niego pisarzy. Pierwszy odszedł. Tak. I właśnie obiecałam sobie i jemu, że na pewno po świętach spotkamy się i wtedy nareszcie naprawdę opowie mi o swoim Lwowie. No i taki mam żal do siebie, że nie zrobiłam tego i nie pospieszyłam się, ale tego nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Natomiast już pod koniec pamiętam jedną z przedostatnią rozmowę, opowiadał mi o swoich laskach, o kolekcji tak. bardzo eleganckich lasek. Czy to była, że tak powiem, legenda, którą zsiewał, bo ja tylko widziałam tę jedną. Faktycznie jest kilkaset lasek, przeróżnych, niekoniecznie eleganckich, niektóre są wręcz... Może nie wypada ich nosić. Zbierał dziwne laski, ale też bardzo piękne laski z różnych epok z całego świata. No teraz mój syn odziedziczył tę kolekcję i laski co prawda okazały się niepraktyczne, bo nawet dla niego w większości były za krótkie, no bo były stare. Ale no, są bardzo dekoracyjne i nie wiem, co będzie dalej. No tak, którą widziałam, była rzeczywiście przepiękna i myślę sobie, że od ludzi młodych, z którymi się spotykał, odróżniał się nade wszystko właśnie niezwykłą elegancją. Podziwiałam zawsze te jego, jak mówią właśnie młodzi, stylowe. Co prawda pewna rodzinna anegdotka związana z laskami nie jest aż taka elegancka. O. Bo on w tamtych czasach szukał wszędzie w 70-tych, 80-tych latach lasek, gdzie się dało głównie na różnych targach staroci. To był taki jego rytuał. W każdą niedzielę jechał gdzieś tam na koło, czy gdzieś były te targi. I mama tak za tyle pieniędzy na te laski wydaje. I pamiętam przerażoną minę jakiejś koleżanki. Mama tak spokojnie w sumie o tym mówi. No tak, dwuznaczność owego słowa. Jeszcze gdybyśmy język czeski wzięli pod uwagę, byłoby i trzecie tak, znaczenie. Tak. Proszę Państwa, tymczasem nie tylko jazz. Muzyka moich filmów. To ostatnia książka Janusza Majewskiego. Ona już w drodze. No i kiedy ukaże się, posłuchamy tej muzyki, bo tam jest mnóstwo muzyki w tej książce oczywiście. Ale dzisiaj, przypomnę, mieliśmy powrócić do słów kluczy opowiadających nasz świat. Goście Trójki pod Księżycem przed tygodniem na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego dostali takie zadanie, żeby wytypować po jednym słowie, no na tyle pojemnym, żeby można było wyobrazić sobie, że ono no właśnie opowiada o nas, o naszym świecie. Oczywiście tam było jeszcze podpytanie, czy Szekspir także tego typu słów używał i czy to były właśnie jego takie słowa ważne, pojemne, klucze. No i ja te słowa sobie spisałam i postanowiłam, co już mówiłam na początku, postanowiłam przywieźć je do Warszawy i podrzucić Michałowi. Aha, nie przedstawiłam naszej ekipy. Michał to jest Michał Żołądkowski, który dzisiaj z nami współpracuje. No i powinnam najpierw Elę wymienić. Elżbieta Różycka, to jest właśnie nasza wspaniała ekipa dzisiaj. No więc tak, podrzuciłam Michałowi te słowa. I dzisiaj trzy znajdą swoją muzyczną interpretację. Jeżeli teraz Państwo pozwolą, Pani Anno, Jacku, to zaprezentujemy właśnie taką odpowiedź na słowo wybrane przez jednego z moich gości tydzień temu w Gdańsku. Facing a dying nation, but moving. jak pięknie się zrymowało z Sunny Side of the Street. Ale nie wiem, czy pani wie, że ta piosenka z Hair też jakiś związek z moim ojcem ma. Naokoło, ale jednak, bo pamiętam, byłam dzieckiem, ale byliśmy akurat w Nowym Jorku, kiedy kręcono w Central Parku scenę do tego filmu Hair i byliśmy na planie, bo operatorem był Mirosław Ondrzyczek, to jest Czech, który również robił zdjęcia do Zaklętych Rewirów, dzięki czemu udało nam się tam na ten plan wejść i zobaczyć aktorów i przeżyć to trochę. Także myślałam, że specjalnie. Nie, zupełnie. Nie. Właśnie tutaj takie pojawiają się przedziwne... jak to się nazywa? Klucze właśnie. Właśnie, prawda? Jaki był, można ujawnić? Poczekaj, Jacku, tylko ja może przypomnę, że państwo są moimi gośćmi, czyli pani Anna Klara Majewska i pan Jacek Cygan, no niestety na łączach. To bardzo proszę ty, a później ja jeszcze powiem, jeżeli nie zapomnę. No. Dobrze, nie, pytałem, jaki to klucz do... Muzyczny chyba. Tajemniczy, metafizyczny. Tak. Nie było żadnego klucza. Rozumiem. Czyli mamy tutaj połączenie. I ja zaproponowałam Sunny Side of the Street, no bo oczywiście to jest część tego, zarazem tytułu tego ostatniego filmu fabularnego. Michał, nie wiedząc o tym, że ja coś takiego wymyśliłam, zaproponował właśnie Her. No, tak. A z kolei pani Anna uważała, że ja pewnie wiedziałam, ale nie wiedziałam o owym epizodzie w Nowym Jorku. Także to, ale ja, bardzo lubimy w nocy szczególnie. Pomnę, jeżeli pozwolicie. Pozwolimy. Pomnę taką noc inną, mianowicie przez kilka lat z Januszem Majewskim w styczniu bawiliśmy w Domu Pracy Twórczej w Krynicy. Aha. I tam, ponieważ to jest przy ulicy Jarząbczej, robiliśmy sobie kino Jarząbek i Hania Grudzińska, przyjaciółka i wydawczyni Janusza, uruchamiała na dużym ekranie jego filmy. I właśnie tam opowiadał, jak bardzo walczył o Mirosława Ondrzyczka do Zaklętych Rewirów. I bardzo dużo czasu temu poświęcił w tej opowieści, ponieważ on był na czarnej liście, gdyż wcześniej zrobił z Miroszem Formanem Amadeusza. I Czesi nie chcieli się zgodzić. I Janusz powiedział, że w takim razie on nie robi tego filmu. I dopiero to spowodowało, że Czesi się zgodzili na Ondrzyczka. Tak to nasze kino Jarząbek w Krynicy działało. Ale najciekawsza była, słuchajcie, opowieść o filmie Zazdrość i Medycyna, który to film był kręcony w Krynicy. No tak. Więc my potem nazajutrz chodziliśmy po tych miejscach i Janusz pokazywał, którędy Mariusz Dmochowski chodził śledząc swoją żonę Ewę Krzyżewską, która miała romans z Andrzejem Łapińskim. No bardzo skomplikowana historia, owszem, tak. I oczywiście najwięcej miejsca, co dla mnie było ważne, bo potem nasza współpraca się wiązała z takim filmem Klezmer, ostatni Klezmer o panu Leopoldzie Kozłowskim. Ja byłem jak gdyby autorem pomysłu tego. I bardzo dużo miejsca poświęcił Włodzimierzowi Boruńskiemu, bo jego rola żydowskiego krawca w tym filmie Zazdrość i Medycyna jest po prostu fenomenalna. No to za dużo gadam. Może Aniu, ty teraz. Nie, właśnie Boruński absolutnie zawsze jest wart przypomnienia. Niesamowity aktor i człowiek i też postać. Właściwie już sama w sobie postać teatralna czy sceniczna. Pamiętam go z dzieciństwa, tak. Ale Janusz jeszcze mówił, nie wiem, czy wiesz, że on zakontraktował do roli krawca Abrahama Golda innego aktora. I Boruńskiego spotkał w sanatorium w Krynicy, przypadkowo. A. Na jakiejś stołówce czy gdzieś. I się absolutnie zdziwił, ponieważ on miał być chory i nie mógł grać. ale jak już się spotkali, to Janusz go namówił jednak i musiał tak temu aktorowi przeprosić go musiał i podziękować. I dzięki temu mamy tak cudną rolę w tym No to przypadek decyduje. Tak, to wszystko jest na temat, bo to też jest rodzaj koincydencji, bo to tak się miało wydarzyć, że tamten nie mógł, ten mógł i stało się cudownie, wspaniale. Na szczęście przeżył, mimo że był chory. Proszę Państwa, oczywiście to słowo klucz to była wolność. Tę wolność przywiozłam z Gdańska. Trochę nie jest to zaskakujące, bo wiadomo, że z Gdańska tego typu podmuchy do nas, prawda? Ale tutaj już za dużo nie chcę się rozgadywać, tylko cieszę się, że mamy pierwsze słowo, które obrosło już muzyką w Trójce pod Księżycem. Możemy sobie dalej teraz gawędzić. Spojrzę na zegar, za 20 minut pierwsza. Pani Anno, obiecałam, za 20 minut będzie pani wolna. Ja rozumiem ten czas. Dobrze, omówiliśmy już ten temat. Wspominamy dzisiaj Janusza Majewskiego z okazji jego urodzin 93. Może państwo, którzy nas słuchają, liczyli na to, że będziemy opowiadali o kolejnych filmach, no ale one będą tutaj się tak, czy już pojawiają się, tak mimo woli, powiedziałabym, no bo o filmach to filmoznawcy. Natomiast ja chciałam prosić, by pani Anna opowiedziała o tych Mazurach, bo to też taki temat, powiedziałabym, częściowo prywatny, częściowo filmowy. Tu pojawi się pewien tytuł niebawem. Wiem, że na te Mazury przestał w jakimś momencie jeździć, ale kiedy jeszcze jeździł, to opowiadał zawsze, że to są właśnie te dalsze Mazury, to nie te, na które się wyjeżdża każdy weekend. Tak. Tak, dobrze, to posłuchajmy o tych garbatach, tak? Tak, nasze Mazury są na Pojezierzu Ełckim, niedaleko Ełku, i są niepołączone z wielkimi jeziorami ani z żadnym szlakiem. Jesteśmy odcięci od mazurskiego świata, czy żeglarskiego świata, i to jest właśnie ich całe piękno, że jesteśmy otoczeni pustymi jeziorami i spokojem. Zresztą dom znajduje się na półwyspie, więc z każdej strony jest jezioro i spokój. I taki spokój, że jeszcze parę lat temu pojawienie się jakiejkolwiek łódki czy osoby na jeziorze wywoływało niepokój wszystkich mieszkańców w liczbie tam kilkunastu pewnie w tej okolicy. Po prostu było tak pusto i tak fajnie jest, na całe szczęście. I Mazury dla Śmiady to już jest 35 lat teraz, dokładnie. W 1989 roku zostały kupione. Moja mama przestała dobrze widzieć, w związku z tym została rozgrzeszona zrobienia zdjęć. Już nie musiała być w ciemni. Tak. A zawsze marzyła o tym, żeby mieć dwór, no nie wiem, być jakąś, miała taką ziemiańskość we krwi. Zresztą pochodziła z Nasierowa, jak sama nazwa wskazuje. Mm-hmm. I chciała być taką właśnie panią na dworze. I to jej się tak by udało. Wszystko było tak jakby 100 lat temu. Był dwór, było uprawa wszystkiego, byli goście, rezydenci, zwierzęta. Bardzo dużo wtedy też osób tam pracowało. Oczywiście to się okazało bardzo szybko utopią, szczególnie finansową, i zamiast rezydujących różnych ciotek i pociotek trzeba było otworzyć pensjonat, który chociaż trochę utrzymywał ten cały szalony dream mojej mamy. No i udało się to przez do końca jej życia tak prowadzić. No, potem już zachorowała i nie mogła. Potem jakby się to tak stało odłogiem, a od kilku lat mój syn, który tam wyrósł, w sumie spędzał każde wakacje u babci i dziadka, poczuł się zobowiązany tak moralnie i jest w trakcie odbudowywania tego. Prowadzi od kilku lat, ma tam fantastyczny glamping. Nie wiem, czy tak wyjaśnić, co to jest. Tak, bardzo to jest glamorous camping, czyli coś, takie luksusowe namioty, które przypominają trochę namioty na safari, czyli tam jest wszystko, jest pięknie, jest łazienka, jest kuchenka i ma jest dużo bardzo miejsca. I to wszystko w tej dziczy. I ku mojemu zdziwieniu głównie młodzi ludzie z tego korzystają. którzy są zadowoleni, że jest słaby zasięg, że jest spokój, że nie ma, nie wiem, jet ski, że mogą sobie tylko spokojnie wypłynąć na jezioro właśnie bez motorka żadnego. A w tym roku jeszcze uruchomił 2 tygodnie temu pensjonat. Także zapraszamy do Laśmiot. Jacku, a ty bywałeś tam? Tak, tak, byłem, ale już mama Ani była chora. Aha. I już była na górze, więc nie zeszła do nas. Ale cały ten klimat i Janusz zawsze mówił, że przez jezioro mieszka Jerzy Hoffman. I mówi, przyjedź kiedyś, to się wybierzemy do niego i spełni się to Julka Hoffmana, słynne powiedzenie. Kiedy on z kolei był chory i nie mógł chodzić, jeszcze przed operacją, to mówił do mnie, słuchaj, przyjdzie taki moment, że popatrzymy na siebie przez pełne szkło. No i przyszedł na jego 90. Na jego 90., gdzie zresztą napisałem mu taki wiersz. I pamiętam, jak Janusz do niego mówił, musisz mnie słuchać, Markaszu, bo jestem od ciebie starszy o 2 miesiące. No i Jurek Hoffman obiecał, że go będzie słuchał, ale teraz nie ma kogo słuchać, chociaż i tak go będziemy słuchać. No, i też możemy oglądać, bo myślę, że na VOD obecne jest Siedlisko. Tak, właśnie, bo znowu o filmie, ten serial, zresztą bardzo popularny w telewizji, Siedlisko, to jest taka no, trochę historia właśnie, oczywiście fabularyzowana mocno i no, zmieniona tu i ówdzie, no, moich rodziców tam. Tak, tak. Ale Aniu, jednej rzeczy nie da się oddać tej ciszy, która tam jest. Tak, jak to, żeby musieli milczeć. Tak, tak. No właśnie. Może kiedyś nakręcimy takie. Nie, myślimy. Tak, tak. No. No, nie ukrywam, że tęsknimy za taką właśnie ciszą i te północno-wschodnie Mazury to właściwie już granica, prawda? Podobnie jak tereny Podlasia północno-wschodniego, granicy z Litwą. Tak, tam jest rzeczywiście absolutnie, absolutnie dźwiękowo fantastycznie, to znaczy słychać świerszcze, owszem, o tej porze roku. Tak, jesteśmy właśnie na trasie na Litwę. Ostatni zajazd przed Litwą jesteśmy. Tak, zajazd przed Litwą, bardzo ładny. Oczywiście Siedliska scenariusz pisały panie Zofia Nosierowska i Wanda Majerówna. Tak, siedziały pod gruszą, czy nie wiem, co to było za drzewo, na środku podwórka i pisały. I tata się strasznie denerwował, bo to całe lato pisały, bo na tym cierpiała kuchnia. Bo oczywiście mama była zajęta wyjątkowo czym innym. I już przestańcie pisać, to ja już napiszę za ciebie, tylko coś ugotuj. Muzykę piękną państwo pamiętają, Jerzy Matuszkiewicz. No i oczywiście Anię Dymną, która tworzyła parę z nieżyjącym również już Leonardem Traszakiem. To tyle o filmie tak przez chwilkę. Zastanawiam się, czy Michale, jak sądzisz, to teraz Bird of Paradise, czy do pierwszej jeszcze rozmawiamy? Podpowiedz mi. Tak? No dobrze. To jeszcze chwilkę o wolności posłuchamy. And what Bird of Paradise, Snowy White. Jedna z piosenek, które znalazły się na jednej z płyt w kolekcji Minimaxu Piotrka Kaszkowskiego. No a wolność, wolność pani Anno Jacku też była takim kluczem do świata jazzu, tego ukochanego jazzu Janusza Majewskiego. I o tym państwo naczytają się w książce, o której wspominałam i która już do nas wędruje. Tam jest mnóstwo takich historii, które no, ludzie, którzy słuchają radia, pokochają. Tam też jest o radiu i o wielkiej miłości Janusza do radia, przez które mówił Willis Conover. Najpierw z Monachium, później z Waszyngtonu. A, no tak, także już teraz proszę zacząć tęsknić za tą książką. Ona nie jest duża, ale jest leciutko napisana z takim ogromnym januszowym poczuciem humoru. No a kto kocha muzykę, to oszaleje zupełnie. To tyle ode mnie na razie recenzji tej książki, którą poczytuję zaledwie, bo jej nie ma przecież. Tak, ja jeszcze jej nie znam. No więc zapewniam państwa, że jest okej. Jacku, już tak, bardzo proszę. Otóż niemalże wracam z Ciechocinka, bo miałem w zeszły czwartek tam wieczór autorski w Teatrze Letnim, tym wspaniałym drewnianym z końca XIX wieku. No i oczywiście zaśpiewałem publiczności a cappella utwór, który Janusz Majewski mi zlecił, abym napisał go po polsku, do jego filmu Jazz Outsiders, który realizował z najstarszymi polskimi jazzmenami w Ciechocinku. I powiem, że ten Ciechocinek żyje Januszem i ma być teraz tablica na Domu Kultury, na ścianie Domu Kultury, a także myślimy, oni myślą, a ja trochę może pomogę, o muralu Janusza, aha, który pięknie robi, taka firma Czary Mury zrobiła mur, mój mural w Sosnowcu i ten tu w Warszawie Agnieszki Osieckiej, Zbyszka Wodyckiego, więc pięknie to robią. Mamy nadzieję, że będziemy tam razem świętować te pamiątki po Januszu. Na pewno byłby zachwycony, bo jak byłam z nim z kolei 2 lata temu w Ciechocinku, przez tydzień go wyciągnęłam na siłę, żeby trochę odpoczął, to mimo braku kondycji jednak któregoś dnia porwał mnie, żebyśmy odnaleźli jego, już nie pamiętam, odcisk, tak, staje się dłoni tam jest, czy gwiazda. W każdym razie tam są na chodniku gdzieś. Tak, tak, jest taka aleja. Aleja i jest też, także bardzo był z tego dumny, on lubi takie rzeczy, więc na pewno się bardzo ucieszy. Ale ten Ciechocinek, nie wiem, czy my wspomnieliśmy, bo państwo mogą nie pamiętać lub nie wiedzieć, że tam właśnie kręcony był film wspominany przez nas na początku, ten ostatni fabularny, czyli właśnie Ekscentrycy po słonecznej stronie ulicy, czyli to Sunny Side of the Street. I tam akcja toczyła się w kurorcie, w uzdrowisku Ciechocinek, no i naprawdę tam była kręcona, także to też taka ciekawa. I teraz każda strona, mogę to potwierdzić, ulicy jest tam słoneczna. No tak, tego lata szczególnie dobrze. Mam tutaj parę cytatów, nie chciałabym jakoś specjalnie się popisywać, że je znalazłam, ale z wywiadów oczywiście. Janusz Majewski, to może przesada, ale miałem szczęście wybrać zawód, który stał się moją miłością. Najważniejsza w życiu jest zgoda z samym sobą. O, i pasja jeszcze. O tym też pisał. A pani Elżbieta Paweł, która prowadziła z nim wywiad, z którego właśnie wyjęłam te cytaty, bardzo fajnie spuentowała tę całą rozmowę z Januszem Majewskim. Zawsze kręci tylko to, co kręci jego samego. Myślę, że to fajna definicja. Ale jeszcze nie powiedzieliśmy o tej jednej pasji, bo mówiliśmy o zbieraniu czy kolekcjonowaniu lasek, w rozumieniu przedmiot. Natomiast on również, jak przeczytałam, uwielbiał stare meble. I jest taka na przykład historia, jak pozyskał taką sekreterę z XVII-XVIII wieku. Czy ona jest rzeczywiście? Czy to znowu jakaś taka legenda? Tak, jest. Już zmieniła teraz właściciela, ale jest. Była. Meble, pasja i trochę przekleństwo, bo cały dom był umeblowany tymi Biedermajerami, które ciągnęły się za nami przez całe życie. Jeszcze dzisiaj właśnie ostatnia komoda Biedermajerowska pojechała z Warszawy, z jego mieszkania na Mazury, spocząć tam. Natomiast ja miałam też cały pokój meblowany tymi meblami. Zresztą bardzo je lubiłam i między innymi była tam szafa. I ta szafa stała się jakimś towarzyszem mojej całej drogi. Była ze mną w Wiedniu, była ze mną na Majorce. Została teraz na tej Majorce, bo już nie wiem, gdzie ma dalej pojechać. W międzyczasie była w Polsce. Także szafa jeździ w tą i z powrotem i nie mogę się z nią rozstać, ale jest zawali drogą, więc to było fajne, no bo są piękne rzeczy i nauczył nas też miłości do pięknych rzeczy, do starych rzeczy, więc jestem bardzo wdzięczna, ale Problem w tym, że już teraz nikomu się te meble nie mieszczą, nie podobają. Och, podobają się. Może się podobają, ale ja trudno. Ja chciałam mieć taką szafę. Jej, to jest moje wielkie marzenie. To może zająć całe moje mieszkanie. Dobrze. Ale no, o, przepraszam, to taki żarcik. Jeszcze też jest historia o zegarze z Wolumenu i o pewnym konflikcie z Franciszkiem Starowiejskim, który przez przypadek też miał ochotę na ten zegar, ale został zarezerwowany przez Janusza Majewskiego, bo gdzieś tam pojechał, żeby zdobyć pieniądze, bo to było strasznie drogie. I wraca, a tutaj Franek Starowiejski stoi przed tym zegarem i wyrywa włosy z głowy. I, no ale co się stało? Wiesz, bo tutaj jakiś, nie, użył tu nieładnego słowa, zarezerwował sobie ten zegar. No mi to właśnie, ja jestem tym. Oczywiście nie umiem opowiadać anegdot, więc poprzestanę na tym, a ponieważ obiecałam pani